Lurraren defentsan, Aroztegia gelditu kriminalizaziorik ez, urtarrilaren 18an Ibiakoitzez, Donaistiko Herriko Gelan gaualdi berezi bat antolatua duzuela, hemen ditugu Mirentxu Amaia Arbeletxe eta Patxi Oiarburu, Milok lagundurik, gaualdi horren antolatzaileetarik batzuk zarete, nundik abiatu da zer arrangurak akuilatu zaituztete gaualdi unen antolatzea. Ordean bai, agira talde txipi bat duela somaitila bete askinen biltzen Ostibarren. Bereziki etxen presioari buruz, koste maigunan gerozta etxe gehiago bazila izi ahikario eta ordean, lujat eta etxe bizitzaren problematikan zerbait egin nahian. Ordean askigira deia biltzen eta gure ideia da lehenik diagnostika baten itea eta biltzea peska jendeak zen nahi duen, zahangura senditzen duten, eta bon, horren inguruan hasi ginen biltzen. Eta han artean, jakinez, Lekarozeko Aroztegiaren inguruan badela kampaina bat, beren sustengatzeko kampaina deialdi bat, parte hartu nahi izan dugu, eta hortako antolatzen dugu gaualdi hori, ahont guk lantzen ginen problematikan baitzen, laborantza lujen defentsan, eta proiektu inposatu horien kontrako gogoetetan hortan baiginen. Oroiteraz dezagun, 45 hektarean direla Lekarozen erabili nahi dituztenak, momentuan laborantzaren dako erabiliak direnak, eta hor egin nahi dutena, zer da, lau izarreko hotela? Bai, dira 45 laborantzako lur, beraz, nora ezan piskat deskalifikatu dituztenak, eraikin batzuren egiteko gainean, eta hortan da, lau izarreko hotel bat, 200 tapiko luxuzko apartamendu hola, eta golf zelai bat. Hola, beraz zinez, holako proiektua. Eta badu historia bat, jadanik, mobilizazio unek, Aroztegia SL promotoreak edo enpresak du bultzatzen proiektu handi hori, baina bada herritar gehienak kontra direnak, asteko 3000 biztanleko herri batean olako proiektu bat ekartzak desorika handiak erruko lukelako, ez? Besteak beste. Nei. Proiektu hori 2006-etik gutxi gora behera ateratua da, beraz hor kristoen mobilizazioak izan dira astapenetik, baztango udalaen gandik eta erritaren gandik. Hor, adibidez, 2008 batean akampada eginez eta masinan aintzinean ezagiz lanak gelditu zituzten, baina ez tantzi behar proiektua ez dela bate gelditua, ez dela, beraz, hola. Horretaraz, dezagun, kasik bihasteko akampada izan zela 2008 batean, eta herritarren mobilizazioari esker eta labek ere bai eman zuen kesari esker, obrak bai hasi nahi izan zituzten obra horiek geldiaraziak izan ziren, baina sukerran bezala proiektua bera ez da bat ere gelditua, are gehiago auziperatuak badira. Bai, beraz, hor dian hor, afera horretan badira 7 auziperatu, hor leporatzen dietenak talde kriminal bat izatea, eta derrigortze eta bortxa delitu larriak, jakinez egin duten gauza dela akampada bat, eta masinan aintzinean jarri direla ez usteko lanak geldiarazteko. Eta jakinez gainera, El Palacio de Aroztegia enpresak zituela balimen guziak legalki lanak hasteko. Beraz, irriskatzen dutena da 20 urteko kartzela, hala ere, denen artean, eta 56.000 euroko isuna. Beraz, ahunt disproporzionala da. Egin duten bakarra delarik desobedientzia zibila. Bai, hori da. Gaualdi hau urtarrilaren 18an izanen da Donaistiko Herriko Gelan, baina manifa bat ere bada deiturik. Bai, voilà, antolatzen dugu gaualdi hori eta badira hainbat ekitaldi eskuin esker Euskal Herrian zehar antolatuak dienak aho batez Aroztegiaren kontra girela erraiteko. Olako proiektu guzien kontra funtsian ere. Eta beraz bada gero manifa nazional bati deialdia bada otsailaren lehenean Iruñan. Lehen mikrotik kanpo erraiten baitxinuen, eman dezaunu Ostibarre ez dela ere terbean. Bai, olako proiektuak denetan gertatzen altzauzkigu, gainera jakinez Euskal Herria, behala aski nola ezan, atraktiboa dela. Beraz, guretzat naturalki dintzauku gure parte hartze txipi baten egitea borroka hortan. Egitarauan eta prezeski ikusirik beste proiektuak ere badirela olakoak, ostia kolektiba bera gomitatua ere izanen da urtarrilaren 18ko itzordu hortan, eta hori da Marieniaren kasua aipatzeko, hitzetan aipatzen alduzue zertan den? Hori berdin, beraz da, Kanbon Buig enpresak badu proiektu bat etxebiza batzuan eraikitzeko lur batzuen gainean, eta lur horiek laborantzarako biziki onak dira, eta behaz hor artifizializatuko dute berdin laborantzako unden lur bat, eta behaz bada erritar mobilizazio bat, potoloa dena, eta behaz entxatzen duena proiektu horren geldiarazia, baina berdin erraiten zuen bezala bizka atraktiboa denez Euskaregia, bada sos historio handi bat edo horren giberean, eta beraz horren kontra borrokatzeko zaila da hortako biziki importantatz maiten dugu erritar mobilizatzia, zenta laborantzako lur batzu galtzia behar da oartu ondorio larriak kaiten aldituela ondoko belaunaldien dako, zenta ondasuna mankomun bat da eta behar dugu zinez babestu. Behaz hor proiektua beti berdin, ez da bukatua, behaz borrokas egitzen du eta importantatz baiten giluen horren aipatzia ere, zenta hemengo euskaldeko borroka bat da. Bai, eta ere gaualdi hori hor erten ginoen bezala da olako proiektuaren kontra bai gira, baina mintzaldi hortik eta borroka, bi borroka horietatik adibidez, erakutsi nahi dugu ere, erritarrek badugula zerbait egiteko, hortako mobilizatu behar dugula. Urdai baien ere gertatzen denarekin bai. Ere oi hartzuna egiten duenek. Bukatzeko, untsa bazauzie, egitaraua seiki aipa dezagun, urtarrilaren 18 untan, nola abiatuko da arrastiria? Gaualdia seiak eta egiten hasiko da mintzaldi batekin, hor izanen dira Aroztegiko auziperatuekin elkartasun komitea, Aroztegiko proiektua aipatzeko, herritarren borroka aipatzeko, baita ere ezagutzen duten errepresioa. Eta izanen da Ostiako kide batzu ere, Bemarrieña proiektu hori aipatzeko, berdin herritar borroka aipatzeko, eta ezagutzen duten errepresioa ere. Gero segitzeko 8:00 izanen da apeitifa taiateko, eta 9:30 kontzertuak hasiko dira. Beraz, apeitifa araitzeko izanen da mugi-muga taldea, eta gero kontzertuetan izanen dira Le Chant et la Gratte, Arti eta Ahozakil Connection. Beaz, jakin behar da hor gaualdi hori anturatua dira Aroztegia hauzi peratuen sustenguz. Baduzue besterik gehitzeko edo itzulia egin dugu itzordu honen inguruan? Berriz horretaraziko dugu, beraz, erran dugu bezala berdien hola erritarrak mugitu behar girela olako edozein proiekturen kontra. Eta horretarazten dugu, beraz, denak manifara horbiltzera, otsailaren lehenean Iruñara, eta intzin urtarrilaren 18 Ostibarrera biztan da. Ezken gauza bat ere, importantea dira mobilizatzea ere erritar mugimenduen babesteko, zenta hor gaur egun zalantzan, adierazpen askatasuna zalantzan emana baita, zenta erritar mobilizazioak kriminalizatuak dira, eta behaz bat egin behar dugu horren aintzinean, voilà, ebe adierazpen askatasuna babesteko eta erritar mugimenduen babesteko. Hala. Patxi, Amaia eta Mimi, mireskerre irratirat ginik eta itzordua untxa finkatua dugula. Izan untxa! Mireskerre!